18. Další den se schyloval ke konci. Mark i Ray se bavili kutěním. Vyřezávali dřevěné talíře a jakési džbánky, aby mohli pít pohodlněji než jen z rukou. Muži se začali připravovat na noc. Priscilla se už klíbla, když pohlédla na svoje ruce, umaštěné od Rayovy pečínky. Trocha vody by neškodila. Odcházela směrem k potoku a Goldman vrčel. 1000 dolců za opravdickou postel. Země je dobrá pro zvířata a ne pro lidi. To já mám radši tenhle mechový koberec než kabinku na pirátské lodi, usadil ho Gorba. Na zemi lítáme jako blázni z jednoho zasedání správní rady na druhé. Tady si alespoň v klidu odpočineme. Jsou to vlastně bezplatné prázdniny. Mluvte sám za sebe. Ta dlouhá nepřítomnost mě může stát jmění. Potřebovala bych si taky vyčistit nehty, zašeptala Elza Markovi do ucha. Půjdu s tebou. Za 5 minut bude noc. Priscilla klečela u potoka a šplouchala si chladnou vodu na obličej. Zachvěla se, dvě ruce ji náhle uchopily a nadzvedly. V tom uchopení byla síla i něha zároveň. Otočila hlavu a uviděla usmívajícího se Raye. No ne. Pusťte mě, co ode mne chcete. Větu nedokončila. Pevné, ale sametově měkké rty se přitiskly na její ústa. Důvod byl zřejmý. Přece nemůže něco takového tomu nevychovanci dovolit. Líbá pravda velice dobře, ale to přece není důvod, aby. Teď právě jí ohromně zručná ruka hladí po ňadrech, rozpíná kalhoty a stahuje kalhotky. Co si myslí? Musí mu okamžitě ukázat, kde je jeho místo. Proč ji pokládá na zem? Myslí si snad, že hned svolí. Ne. Nechce. Ne s tímhle člověkem, který leží na ní. V ní. Chtělo se jí začít křičet o pomoc, už otvírá ústa. Ach, Ray. Vzdychla. Objela rukama to mocné tělo a zcela se poddala nádherným výřivým pohybům. Elza zůstala překvapením stát. V posledních záblescích světla rozeznala Priscillino tělo, celé nahé a chvějící se v Rayových rukách. Marku, to přece není možné, měl bys zasáhnout. Nerušme je, ale přece nemůže. Víš, Elzo, rejstřík Rayových citů se velmi rozšířil. Ví, co je přátelství, nenávist i pomsta a z doby, kdy jsme byli oba zraněni, zná i hněv a zášť. Postupně poznává i lásku. Proč mu ji odepírat? Elza si vzdychla a chvilinku váhala, než odpověděla. Máš asi pravdu, řekla, ale pak ještě dodala. Lepší bude, když její oheň uhasí on, než kdyby to měl být někdo jiný. Už jsem se bála, že se zaměřila na tebe. U potoka bylo slyšet tlumené vzdechy. Elza se usmála a přitiskla Marka blíž k sobě. Kuspo odešli a pak se Elza nechala položit na zem a přitáhla k sobě svého milého. Obejmi mě. Brzy na úsvitu se Mark probudil a pozoroval své spící přátele. Byli jako opravdoví tuláci. Špinaví, zarostlí, šaty celé od hlíny. Ale jejich obličeje byly uvolněné. Mark zůstal v psychickém spojení s Rayem. Požádal ho, aby vzal modul a provedl průzkumnou cestu. Blížím se k ostrovu, nic abnormálního na horizontě nevidím. Přistaň někde na mítině a pak použij antigravitační zařízení, ale zůstaň ve výši stromů. Dávej si pozor. Sihan může mít androidy i dost hluboko v lese. Určitě nebude hlídat jenom astroport. Zatím jsem nic nezaznamenal. Počkej vteřinu. V dálce rozeznávám sloupec kouře. Pozor, může to být lest. Ne, je to Ovenova rezidence. Jsou z ní jen ruiny. Teď se blížím k astroportu. Ray opět promluvil asi za minutu. Pirátská loď zmizela. Merkura chrání silové pole, zůstal nedotčený. Ovšem všechno ostatní jsou jen rozvaliny. Ovenova jachta je zcela zničena a hlavní budovat také. Sihan se chtěl asi pomstít, než zmizel. Nejde o nějakou léčku. Myslím, že ne. Modul má zabudovaný detektor kovů a já jsem si ničeho nevšiml. Přistanu a prozkoumám rozvaliny. Dobrá, cestou zpět proveď dálkový průzkum, abychom si byli jistí, že jsme na této planetě sami. Mark zůstal dlouho stát s očima upřenýma k nebi. Poslední hvězda jedna po druhé zhasínaly a hubenoučký měsíc se nořil do oceánu, aby uvolnil místo vycházejícímu slunci. Co budeme dnes snídat? Gorba stěžka zdvihl svoj nadměrné tělo, hlasitě zafrkal a řekl. Nic necítím, Ray dnes nic neulovil. Mark ukázal na síťku upletenou z lián, která visela na větvi. Moje babička vždycky říkala, že se nemají nechávat žádné zbytky. Vynikající rada, říkal Penford, a čím se budeme zabývat dnes? Myslím, že si vyřežu šachy, řekl Gorba. S nimi se dá velmi příjemně trávit čas. Mluvte sám za sebe, vložil se do hovoru Goldman. Nikdy jsem nepochopil, jak někdo může trávit tolik času přemísťováním směšných figurek. To je ale nevzdělanec. A Barbar, zavrčel Gorba. Elza je pobaveně pozorovala. Priscilla s obtížemi přemáhala spánek. Pod očima měla hluboké černé kruhy, které svědčily o únavě a ponocování. Milostné hrátky s Rajem se zřejmě protáhly až dlouho do noci. Vždycky jsem si myslela, vzdychla Priscilla, že bohatí lidé nikdy nevstávají před polednem. Zase jeden předsudek, řekl Owen a oči mu zářily spod hustého obočí. Tenhle primitivní život mě omladil. Cítím se jako znovu zrozený. Byly by to docela pěkné prázdniny. Jen by taky měly mít konec, zažertoval Mark. Já osobně bych se docela rád vrátil na svůj astronef, k jeho bídné kuchyni a sanitární buňce. Co to má znamenat? Až se nasnídáte, vydáme se na mítinu. Raj se pro nás vrátí s lodí. A co pirát? Odletěl. Ta zpráva všechny uvedla do obrovského nadšení. Ani ne za 2 hodiny přistál modul na astroportu. Během letu uviděli ruiny obou Ovenových rezidencí. Ten jen vzdychl. Stálo mě to tolik let práce, aby tu bylo všechno podle mého gusta. Myslím, že nejrozumnější bude, když hned všichni nastoupíte do mého astronefu. Tady už se nedá nic použít. Cihan zničil systematicky vše. Nejen budovy, ale i androidy. I vaše automatické obranné systémy byly vyřazeny z provozu. A co Thompson? Raj nalezl jeho mrtvolu v laboratoři robotů. Owen posmutněl. Chudák. Sice mě zradil, ale už jsem mu odpustil. Byl jsem na něho asi příliš přísný. Cestující se na Merkuru shromáždili v centrálním prostoru. Mark s Rajem se odebrali do řídící kabiny. Automatické obranné systémy znovu zapojeny, oznámil Raj. Jeho přítel roztržitě přikývl. Měl přivřené oči a něco mu pořád vrtalo hlavou. Přistoupil k palubnímu počítači a zmáčkl několik tlačítek. Všechno v pořádku, Marku, můžeme vzlétnout, kdy budeš chtít. Odlet za 6 hodin, odpověděl Mark, ale oči měl upřené na údaj, které vycházely z palubního počítače. Proč budeme čekat? Mark ukázal na 2 body na obrazovce. Chtěl bych, aby planeta byla co nejdelší dobu mezi námi a měsícem. A protože se jeho přítel tvářil dost nechápavě, pokračoval. Sihan se jen tak nevzdá něčeho, co jednou začal a co mu může přinést tak obrovské bohatství. Došlo mu, že nemá šanci nás najít. A nebo vymyslel něco jiného. Zničil přece systematicky vše, co nám mohlo sloužit jako úkryt a tím nás vlastně donutil nasednout do Merkura a co nejrychleji se vrátit na Zemi. No a co tedy myslíš, že udělá? Vsadím se, že nás čeká někde ve vesmíru. Nejpříhodnější je pro něj doba, kdy nesvítí měsíc. A proto bych rád dosáhl co nejvyšší rychlosti, než nás dostihne. Raj vzdychl a přikývl. Prověř naše zbraně, já jdu za našimi hosty, uzavřel Mark. Střely musí být nachystány ještě před odletem. Hosté byli shromážděni okolo baru. Gorba, který už měl v sobě 2 vodky, vykřikl. Napijme se na zdraví kapitána Stonea. Elza mu podala skleničku a Penford dodal, tahle skotská je vynikající. Vím to, vždyť ji sám vyrábím. Jestli se dostaneme na zemi, nechám vám poslat bednu z mých nejlepších sklepů. A já přidám 2 bedny vodky, přisadil si Gorba. Mark se hlučně rozesmál. Vzpomínám si, že jste mi před několika měsíci na podobné situace už něco podobného slíbil. A ještě jsem nic neviděl. Penford zrudl a zašklebil se. To je pravda, kapitáne, přiznávám svou chybu, nemějte mi to za zlé. Pak snědli toast a Mark požádal Elzu, aby každému ukázala jeho kabinu. To bude jednoduché, jsou rozmístěny stejně jako na Neptunu. Ještě před odchodem Elza Markovi zašeptala do ucha. Já se nastěhuji k tobě. Strávíme příjemně let. Goldman se netrpělivě ozval. Proč jsme ještě nevzlétli? Byl bych už rád zpátky na zemi. To chceme všichni, ale potřebujeme ještě několik hodin. Mark ukázal na svoji stále nateklou levou ruku a předešel tak probouzející se nespokojenost. Ray ještě kontroluje všechna zařízení a já se musím zastavit v lékařském bloku. Ta zlomenina pořád bolí, Elsa vykřikla. Proč jsi mi nic neřekl? Myslela jsem, že to máš jen vymknuté. Pojď, sama tě tam dovedu. Mladá žena vzala svého přítele za zdravou ruku a odstrčila přitom Goldmana, která jí stál v cestě. Z lékařské kabiny vyšla, až když Mark spal. Robot chirurg mu napravil zlomeninu, nainstaloval mu kostní regenerátory a přiložil lehký, ale pevný plastický obvaz. Elsa se vydala směrem k sanitární buňce. Když procházela chodbou okolo kabiny paní Doyleové, uslyšela. Ne, Ray, tady ne, teď ne. Oha. Ozval se hluboký vzdech, plný vášně, ještě, miláčku, ještě. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.